सुना है कि खाने के बीच में मीठा खाना सुन्नत है, तो क्या इसका एहतमाम करना जरूरी है? खाने के बीच में मीठा खाना सुन्नत है, ये मकूला गलत है। हाँ, अव्वल आखिर नमक या नमकीन खाना मुस्तहब है और इससे 70 बीमारियों से हिफाजत की बिशारत है। लिहाजा अगर मीठी डिश है तो पहले थोड़ा सा नमक या कोई नमकीन चीज इस्तेमाल कर लें और अब मिठाई या कस्टर्ड वगैरह मीठी गिजा खा लें, फिर आखिर में भी कुछ नमक या नमकीन चीज खा लें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।